إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات جتوفيق برمب عز وجل جسنو درس التوحيد تنكوي أمل جسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نيجيون في بروم تيري بدون وخينان، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. من التوحيد مويلان مويكن البروم بتبارك وتعالى تجامو بينكو يجامو. من لأن الله قال نخصن بروم دفوخني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بندما جن أغنيت لول نجام. وقال أهل التفسير من ين تفسير ما نم نجا خمني أي برم خم خم فيركت القرآن لين أي برم خم خم لين يو خمني إن يفيري القرآن. من وحنا نن يعبدون ما نم يعبدوني جوجة من أي يوحدون ما نم نجام ما جام جو خمني دنج ما يكنل تجام. من فسر التوحيد بالعبادة نيوم دانيو فيري توحيد تيك جامو مانام توحيد لنج فيري جامو يالا موم دونغ. من إذن كون فالتوحيد توحيد هو إفراد الله بالعبادة موي كن البرم بتبارك وتعالى تي جامو بينكو جامو. من وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. من نيكو رك نغاني يالا موي كيغا خامني موي كي بند موي كي ورسغالاتي موي كي دوندال موي كي فات موي كي دوخال مبيري. من لي ان هذا موجود في الفطر من ناخ لولو دا فا نيكو لو خامني لو ني موñalé دومو ادم لا فطره موي لي ني موñalé دومو ادم ماغو غا خامني su fekkentene soppekuul ci nit ki rek nit ki da fay deppok tamaman li nga xamanteni ni moy islam. Mune mawjudun fi uqulil uqala mune lolu nonu ming ci xelu borom xel yi. Mune la yujad aqilun fi dunya ya'taqid anna ahadan khalaqa as-samawati wal ard ghayra Allah azza wa jalla. Mune amut ko xamni borom xel la ci kaw suuf nga fekk ko muy gem nan keneen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mo bind asaman ak suuf. Mune lolu amul kep kuy borom xel boko wax ak boko xut la nga japp moy kenn moy ki bind minde fi moy borom asaman ak suuf te moy Allah. Mune la yujad ahad في العالم كله وما فيه من الكفار والملاحدة يعتقد أن أحدا من البشر خلق بشرا. من يعمل كأن رك كي أدونا بيبنك أك نيغا حمني دنيو ويدي بغوك جن طب. من كي نيو نيو نيب أمول كأن نكو حمني دنكو فاكو ميفاسني ديو ميمو بندكي. واو amut kenn koy fek mu gem ne mindeef mi mo bind mindeef mi dedet. Mune sunu borom neena wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. So len laaje kan moy ki len bind dañ nan la Allah. Kon nga gis ñom Abu Jahli nak ñeneen ñoñe nga xamanteni ni ñom lañ doon tuddé yéfari Makkaya kon ñom kan lañ gëmon ni moy ki len bind Allah sen borom. Kon bul yakarne tawhid moy nga gem ni yalla la bind nga gëm ni yàlla lay wërsëgal, nga gëm ni yàlla ay borom asamaan ak suuf, nga gëm ni yàlla ay doxal mbir yi, nga gëm ni yàlla ay dundal mooy faat. Loolu kese kese kese du tawxid. Naam, loolu dinañ ko tuddee tawxid, te lenn la ci tawxid. Ma ngoog lenn la ci tawxid. Ndax mbokku julit yi, tawxid buñ ko waxee ci làkku arab, ndax baatu arab la, ñu ngi jóge ci baat bu ñuy wax wahada. Wahada, wahada yuwahidu tawxidan ay jaala shay wahidan. Su jëlee mbir mi mu daal di koy def mu nekk benn. Xam nga loolu ci lan la ci làkk. Waaye bu fekkente ni ci côté diine la, côté sharia, tawxid lu muy tekki, tawxid la muy tekki mooy ifraadullahi jalla wa ala bima yaxtassu bihi, kennal borom bi tabaraka wa taala ci li nga xamante ni nii moom moo ko jago. Jaglem la mbir yi nga xamante ni nii ay jaglem la nga kennal ci borom bi tabaraka wa taala. Gëm ko, fas ko, di ko waxee, di ko doxee, maanaam di ko appliquer. Mu nekk sa xol nga gëm ko te nga koy appliquer. Li nekk contraire loolu tam nga koy moytu. Lii mooy sens général ci tawhid. Dafay baax nag ki nga xam ni day jàngale wala muy wax ci diina, wootekat la wala day xutba wala day conférence, tomb la muy wax wala tomb la muy jàngale wala tomb la muy xutba, mot clé yi ci nekk mu koy définir. Mais ma al asaf da ngay gis koo xamante ni nii day xutba ne day xutba ci tawxid, wala day def darsu tawxid, wala def conférence ci tawxid, dana wax ba pare te du définir lan mooy tawxid. Te pourtant loolu muy waxtaane wala loolu muy xutba wala loolu muy jàngale, tawxid bokk na ci moo yi gën a nekk mot clé. Gis nga, bokk na ci baat yi nga xamante ni principal baatu waxtaan bi wala dars bi wala xutba bi ci lay wëndeelu. Kon baat boobu boo ko définirul, li nga bëgg, message bi nga jóg bëgg a jox nit ñi, nan lañ koy comprendre, nan lañ koy déggee? Gis koo xamante ni dana day xutba ci tawxid, day dugalante tawxidu rububiyya, tawxidu uluhiyya, tawxidu asmaa sifaat, yépp lay dugale boole noonu. Ah, awradaha saadun wa saadun mujtamil ma hakkada ya saadu turadul ibil. Ah, mbir yi dafa am ay taqaasim, ay xaaj, ay parti, ay forme, ay détail, mais lu nekk teg ko place am, ordonneel mbir yi, l'ordre et le soin. Yàlla na borom bi tabaraka wa taala yërëm al cheikh al allama Mohamed bin Salih al Uthaymin. Góor googu pédagogie la amoon ci jàngale, pédagogie ma ngo amul lu muy yëkkati lu dul gis nga mot clé yi daf la koy définiral. Gis nga ma ngoog defal la ay taqasim, séddaleel la mbir yi, détaillé la ko ba nga comprendre. Booleeg nag, booleeg nag répétition, répétition à chaque fois répétition ba yow mbir yi finalement day ancré wu ci sa bopp bu baax tellement ni muy répété mbir yi. Ma ngoog tellement ni muy répété mbir yi. Góor googu pédagogue dëgg la woon. Baax na nag ñu roy ko ci méthode boobu di taxaw di leeral mbir yi. Lu dol ni tawxid, lu toll ni tawxid buñ ko leeralul lan la ñuy leeral? Baat bu toll ni tawxid buñ ko définirul lan la ñuy définir? Baat bu toll ni tawxid buñ ko faram faccewul mais lan la ñuy faram facce? Ndax amut lu ko gën a rëy, amut lu ko gën a màgg. Awalu waajibin ala al abidi maarifatu rahmani bi tawxidi. Loo xam ni da nga koo war a xam, ka la ko le xamal du la ko définiral. Waa ji day xutba ba pare du joxe définition tawxid, du joxe ay taqasim, gis nga ko, du joxe ay qawaid, du joxe ay dawabit mom dal na wax rek dugg fi netali histoire genné fi jaar fa ñew taxaw nga genn dem bo genné buñ la lajé lan moy tawhid définirol ñu tawhid da ngay am problème di nga xam ben généralité ni rek ñu bari lool lañ fokk muy tawhid xam ben généralité ni rek ah yalla de moy bind minde fi mais lolu abou jahlin xamone nako abou jahlin xamone na lolu xamone na ni yalla ko bind donc il faut mbiri ñu tek ko ci norme yi mu saf xam xam waye mu teggu ci xam xam waaw mu teggu ci xam xam teggu ci yoon wi bu ko defé yow mi jang nga jël sa bic ak sa bindukaay fi ngay noter di bind mais bu fekke man mi lay jangal damay ñew rek wax jël wax yi dugalante ko fi dugg fi genn fi lan ngay noter kon lan ngay noter parce que yow yaangi wara noter taarifat yi definition yi qawaid yi dawabit yi gis nga mango mais element yoy ngay xaar pour noter ko man duma ko joxe kon nokoy noter gis nga waye nak bo deglo dars bo xamni lolu amna ci fexel nga noter parce que xam xam am reub bo japp la legui nak do sonu japp sa reub ba pare bayiko mu dem gis nga borom xel du def lolu al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu xam xam am reub la da nga reub ba japp dara lolu nga japp nak so bañe mu recc noy def dang koy yew bam ne ngod waw yew bam ne ngod bi nak moy bind bi bu ko defé nak nga koy nafar nak diko réviser diko réviser mangok xam xam mi ngi nek ci révision diko réviser diko réviser diko réviser diko réviser mu sax ci sa bop waw nga xamni fo dem mu and ak yow fo dem mu and ak yow gis nga ko fo dem mu and ak yow bo nekké ci marché ba mu nek ak yow bo nekké ci tol ya mu nek ak yow bo nekké ci bureau ba mu nek ak yow gis nga ko né la mbiri di doxé bu ko défé kon tawhid ci sens général bi moy lan ifradullah jalla wa ala bima yahtassu bihi kennal borom bi tabarak wa taala ci li nga xamanteni ni ak jaglem la légi nak ñu ñëw ci tekantal gi nak waaw ci tafasil tawhid mom ñetti xaj la ago ñetti xaj la ñetti xaj yoyu ñi nga xamanteni ñom ñoy ahlul ilmi wal basira ñang ko jëriño wé ci alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ango ba génné la ko tégal la ko ka taqsim ngir mu nekk loo xamanteni ni daf lay yombalal sa dégg-dégg nga mën a dégg tawxid déggin wu yomb tey bu ma ñëwoon di wax ci tawxid comme ni ko ñu bëri di defee moo tax lu yomb it tawxid ñëpp mën koo comprendre ñëw rek du ma la defal tafsil ci rububia ak uluhi ak wasa damay jël yépp jambate dugalante jaxase bu ma duggee fii génn fii bu ma wiiree ne jaar ne ah te defuma ko mu nekk loo xamanteni ni maanaam dafay tënku ci ay xaaj mais day nekk lu jaxasoo li ngay comprendre lu néew la xamoo moo tax nag nga gis borom xam-xam ni ñu ne la tawxid ñetti xaaj la tawxidu rububia tawxidu luluhia ak tawxidu lasma wa sifat magoo توحيد الربوبية مم ميلان لمي تكي ديفينيشن ميلان مي إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير كأن البرم بتبارك وتعالى كي بند بمو بند من ديفي أكي نغور مي برم نغور موكي جوخ كوكا صوب موكي نانغو تمشي كوكا صوب والتدبير ak setantal gérer gérance kawnu bi univers bi yépp mbolem bindef moy ki gérer seen bir yi boko xolé da nga gis yu borom bi tabaaraku wa ta'ala di def la motax ñenn ñi légo lég ñu jox la définition boo xamante ni baat yi day gën a tënku, maanaam ifradullahi jalla wa ala bi afaalihi, kennal borom bi tabaraka wa taala ci ay jëfam. Gis nga ko, kennal borom bi tabaraka wa taala ci ay jëfam. Ndax lan? Ndax tawxidu rububiya dafa aju ci li nga xam ni borom bi képp moom moo koy def. Sunu borom tabaraka wa taala moom képp moo koy def. Beneen xaaj bi muy tawxidul uluhiya wala tawxidul ibada. Uluhiya mooy ibada, ñaari baat la yoo xam ne ay synonyme lañ, loolu mooy at-taraduf. Ma ngoog kalimataani mutaradifataani, ñaari baat yoo xam ne ay synonyme lañ, maanaam ñoo bokk maanaa de la ñuy tekki, waaye nag mbindin maa wuute uluhiya ak ibada. Bu ko defee tawxidul uluhiya lu muy tekki définition bi mooy lan? Moom mooy ifradullahi jalla wa ala bil ibada, kennal borom bi tabaraka wa taala ci jaamu biñ koy jaamu. Kennal borom bi tabaraka wa taala ci jaamu biñ koy jaamu. Gis nga ko, dama lay jox définition yi noonu. Définition yooyu bu ci nekk daa laaj faram fàcce ak seeni tegtal ak seeni domaine, seen domaine de définition. Gis nga, ak it la nga xamante ni nii jaam bi da koo war a wattandiku ngir lan? Ngir tawxidam boobee bañ a yàqu. Ñetteel ba moom mooy lan? Tawxidul asma wa sifaat. Définition mooy lan? Mooy ifradullahi jalla wa ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitaabihi aw ala lisaani nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kennal borom bi tabaraka wa taala ci li nga xam ni moo ko tuddee boppam ci ay tur, waaye melal ko boppam ci ay melokaan ci téeréem bi ak it ci làmmiñu yonantam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Gis nga, lii mooy tawxidul asma wa sifaat, nga kennal borom bi tabaraka wa taala ci tur yi nga xam ni sunu borom moo ko tuddee boppam, melokaan yi nga xam ni moo ko melal boppam ci téeréem bi ak it ci sunna yonant bi alayhi salaatu wa salaam. Bu ko defee gis nga, daal di ngay faram fàcce leeral li nga xamante ni nii moom mooy maana tawxid. Gis nga ko, daal di ngay définir nag tawxid. Définir nga ko ci généralité bi, waaye définir nga ko ci détails yi. Indil nga ko taarif jumlatan wa tafsilan. Bu ko defee ki lay déglu, jox nga ko ay tomb ci xam-xam. Jox nga ko ay tënk yoo xamante ni lu ci nekk mën na cee teg baaraamam. Lu ci ne mën na cee teg baaraamam. Masalan, xaaj yi ñu wax ne tawxid ñett la, loolu fan lañ ko mën a fekk ci alquran? Benn, dinañ ko fekk ci suratul fatiha. Soo soxlaa tawxidu rububiya, yaa ngi koy fekk ci alhamdulillahi rabbil alamin, mboolem cant ñeel na Allah borom bindee fi, loolu mooy tawxidu rububiya. Soo soxlaa tawxidul uluhiya, yaa ngi koy fekk ci iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in, yow dong la ñuy jaamu te it ci yow dong la ñuy dimbandiku. Gis nga ko, muy kennal borom bi tabaraka wa taala ci njaamu. Soo soxlaa tawxidul asma wa sifaat, yaa ngi koy fekk ci arrahmanir rahim. Gis nga ko, arrahman muy tur bu làmboo melokaan, te muy melokaanu yërmande. Rahman borom borom yërmande bu yaatu bi, rahim ki nga xam ni mooy àgge yërmandeem ci jaamam bu ko sob. Gis nga, kadalika rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya. Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma, loolu mooy tawxidu rububiya, borom asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi. Fa'budhu wastabir li ibadatihi, loolu mooy tawxidul uluhiya, jaamu ko te nga mun ci jaamu bi. Hal ta'lamu lahu samiya, loolu mooy tawxidul asma wa sifaat. Gis nga, ndax sa borom xamal nga ko turandoo, xamal nga ko morom, xamal nga ko nuroowaale. Gis nga, ma ngoo kon nii nit ki bu ko nii jëlee dana gën a am déggin wu yaatu, waaye dana gën a am basiira, muy gis-gis bu leer ci domb bi nga xamante ni nii moom mooy tomb tawxid. Ma ngoog bu ko defee nag, la ca des nag mu nekk nag faram fàcce lii nag, détaillé lii nag. ma ngok yaatal ko parce que bu ci nek da laaj yaatal gis nga bu ci nek dafa am ay teunkam am ay dawabit am ay qawaid gis nga ay teunk ak ay teur ak ay règle yo xamni mom la lambo mais bo ñewé jital règle yi té indi wo ben définition mais li ngay wax day nek lo xamanteni ni si nit ki pour mu situé ko day sori lool wallahu musta'an mbokk yi dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.